أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين صدق اللہ العظیم. اور نہ مجبور کرو اپنی باندیوں کو گناہ کرنے پر جبکہ وہ نیک بن کر رہنا چاہتی ہیں, تم دنیا کمانا چاہتے ہو اس ذریعے سے. اور جن باندیوں کو برے کام پر مجبور کیا گیا جبکہ وہ نہیں چاہ رہی تھیں اور ان سے غلطی ہوئی, تو اللہ سے معافی مانگے, اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. البتہ تحقیق ہم نے تمہارے سامنے واضح احکام کو بیان کیا, نازل کیا ہے, اور پہلے لوگوں کی مثالیں بھی پیش کی ہیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں, اور نصیحت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے. کل کے سبق کے آخر میں بات ہو رہی تھی کہ محتاج کی مدد کرنا, اس میں حکم ہوا غلاموں کو آزاد کرنا. تو میں بتا رہا تھا کہ اب غلام کی ترتیب تو نہیں ہے, لیکن کوئی ایسا مجبور حال انسان پتہ چلتا ہے, جیسے بعض یوں ہنگامے ہوتے ہیں نا ہمارے ملک میں, تو ہر روز ہنگامہ ہی ہنگامہ ہے, اور پولیس نے گنتی پوری کرنی ہوتی ہے, انہیں آرڈر ہوتا ہے کہ آج 10 پکڑنے ہیں, جو بھی پکڑنے ہیں. وہ پرانے زمانے کے عقل مندوں کو قصہ یاد ہے کہ جس کے گلے میں پھندا پورا آ جائے پھانسی اسی کو دے دو. وہ جو دو پیا تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا قصہ, وہ کفر کی بستی کا, تو وہ پھر پھندا جو ہے ایک دیسی گھی کھانے والے مرید کے گلے میں آ گیا تھا تو اس کو دے دیا. یہاں تو یہ قانون ہے گنتی پوری کرو ہنگامہ ہو گیا. ایسے بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں, تو ان کی مدد کر کے ان کو چھڑانا بہت ثواب ہے, ہر غلام کی آزادی کے برابر کا ثواب علماء نے لکھا ہے. آج کے سبق کی بات ہے, اللہ معاف فرمائے, بات ایسی ہے بڑی پاک جگہ میں ہم بیٹھے ہیں, قرآن مجید نے ہمارے سمجھانے کے لیے یہ باتیں کی ہیں. زمانۂ جاہلیت میں بہت گندے طرح کے کاروبار تھے, اور اب بھی ایسے کوئی مطلب ہے کہ مشکل بات نہیں ہے کہ سمجھانا اس طرح کی ترتیب ہے. بڑے پاکیزہ شہروں میں اب بھی ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں جو ادھر ادھر سے لڑکیوں کی ویزے لگا کے وہاں لے جاتے ہیں. اور اس طرح زمانہ اسلام سے پہلے جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا قصہ ادھر قرآن مجید نے بیان کیا ہے, جس نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے میں پہل قدمی کی تھی, وہ کچھ لڑکیوں کو باندھیوں کو اپنے پاس رکھتا تھا اور اس طرح غلط کام کے اوپر ان کو مجبور کرتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو آپ کی واضح نصیحت, آپ کی شہرت, اخلاق وغیرہ چیزوں کو دیکھ کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے, واضح نصیحت سے مسلمان ہوئے. ان میں سے کچھ لونڈیاں جو اس کے قبضے میں تھیں وہ بھی سچی مسلمان ہو گئی, لیکن اس کے بعد وہ سمجھ گئی کہ یہ تو گناہ ہے اور نہیں ہونا چاہیے, اور وہ پھر آگے اس کے مقابلہ کرتی تھیں, وہ ان پر سختی کرتا تھا. تو اس پر قرآن مجید نے اصول بیان کیا ہے مکرہ کا, یعنی جس کو گناہ پر مجبور کیا جائے. ایک شخص کو کوئی بندہ کہتا ہے تم چوری کرو, فلانے بندے کی چوری کر کے لاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا یا تمہارے ہاتھ کاٹوں گا, کوئی عضو کٹنے کا خطرہ ہو یا مارا جانے کا خطرہ ہو, اور یہ بندہ اس کو گناہ پر مجبور کر رہا ہے. اگر یہ گناہ نہیں کرے گا بندہ تو ہو سکتا ہے وہ بندہ اس کو مار دے یا اس کو کوئی عضو کاٹ دے. ایسا خطرہ ہو جب مکرہ کو تو وہ گناہ کر لے, اس کو گناہ کی سزا نہیں ہوگی, وہ عند اللہ معاف ہے. لیکن اگر کسی شخص نے کسی کو گناہ کرنے پہ مجبور کیا کہ تم چوری کر کے لاؤ یا اتنے پیسے رشوت لے کے آؤ, تو آگے اگر وہ گناہ نہ کرے تو اس کو مارے گا نہیں, کوئی ہاتھ وغیرہ نہیں کاٹے گا, سزا نہیں ہوگی, ویسے ناراض ہو جائے گا یا بدلی ہو جائے گی یا اس طرح ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں اس بندے نے اگر گناہ کر لیا جبکہ ایسے خطرہ ہے کہ میں گناہ کروں گا تو مجھے مارے گا نہیں, جان سے بھی نہیں مارے گا, کوئی عذر بھی نہیں کاٹے گا, بس ناراضگی ہو جائے گی, ایسی صورت میں اس مکرہ نے اگر گناہ کیا تو وہ گناہگار ہوگا, کیونکہ ایسی سختی نہیں تھی. مکرہ اس کو کہتے ہیں جو مجبور کر رہا ہے، مکرہ اس کو جس کو مجبور کیا گیا۔ یہاں پر بھی قرآن مجید نے اصول بیان کیا کہ اگر ان لڑکیوں کو ایسی دھمکی دی گئی، ان لونڈیوں کو، کہ اگر تم نے ایسا کام نہیں کیا تو تمہیں مار دیا جائے گا، یہاں ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے، اور ان لڑکیوں نے اس ڈر کی وجہ سے گناہ کر لیا تو وہ گناہگار نہیں ہیں، اللہ معاف کرے گا۔ لیکن اگر ایسی سختی نہیں تھی، کوئی سزا، مار پیٹ، دو چار تھپڑ، ڈنڈے لگنے تھے، یا اس نے نکال دینا تھا، یا کچھ ایسی بات کرنی تھی، تو ایسی صورت میں ان لڑکیوں نے اگر غلطی کی ہے تو یہ گناہگار ہوں گی۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں کوئی مجبور کرے اور وہ گناہ کرے، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو یہ گناہ ہے، اور جو خوشی سے گناہ کرے تو وہ گناہ گناہ ہی نہیں رہتا۔ یہ ترقی یافتہ ملکوں کا قانون، آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک میں بھی نافذ کرنے کی کوشش کی گئی کہ زنا وہ زنا ہے جو بالجبر ہے۔ اگر زنا زنا بالرضا ہے تو زنا زنا ہی نہیں ہے۔ یہ میں امریکہ اور یورپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو ادھر تو قانون ہے ہی ہے، ادھر تو ترقی ہے نا، وہ تو ترقی کرنے والے ملک ہیں، انہوں نے ترقی کرتے کرتے اب یہاں تک ترقی کر لی ہے کہ اب وہ دو مرد بھی آپس میں شادی کر سکتے ہیں، وہ تو ترقی والے ملک ہیں، اور ہم نے بھی انہیں کے راستے میں اپنی ترقی دیکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تباہ و برباد ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور اپنے دین کی سمجھ جب آ جائے سب کچھ روشن ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ، یہاں بھی کوشش کی گئی ہے، لیکن الحمدللہ ابھی تک یہاں کچھ بیداری ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے یہ غلط نظریے نافذ نہیں ہو سکتے، لیکن کوشش کی گئی ہے کہ زنا بالجبر زنا ہے، یعنی کسی کو مجبور کر کے پکڑ کے زبردستی زنا کیا تو سزا ہوگی، اور اگر رضا کے ساتھ ہوا تو سزا نہیں ہے۔ یہ ان کے قانون کو یہاں نافذ کرنا، اور دیتے وہ کیا ہیں، $2,000۔ ہمارا ایک قانون مانو $20 ملے گا، $20 لینے کے پیچھے اپنا سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں۔ بہرحال آپ کو حدیث میں یاد ہونی چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت ہلاک ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا حضور، وہ اس وقت ہم کم ہوں گے؟ فرمایا کم نہیں ہوں گے، کافی ہوں گے۔ کہا ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا؟ کہا نہیں، اسلحہ تو ہوگا، لیکن ہلاکت کی وجہ یہ ہوگی کہ مسلمان دنیا کی محبت میں لگ جائے گا، دنیا کی محبت اس کو تباہ کر دے گی۔ یہی تو وجہ ہے، ادھر سے کسی نے پیسے دے دیے، ادھر اس نے بم مار دیا، یوں کر دیا، فلان کر دیا، یہ سب حب دنیا ہی ہے، اور کیا۔ تو حب دنیا کی وجہ سے ہم نے اپنے پاکستان میں انگریزی کو ٹھوسا ہوا ہے، یہ نافذ نہیں کی ہوئی ہے، مسلمت کی ٹھوسا ہوا ہے کہ ادھر سے چند ڈالر ہمیں سالانہ مل جاتے ہیں، ورنہ اگر ہم نے اپنے ملک کے اندر انگریزی کو ٹھوس نہیں نا، تعلیم، دفتری نظام، تو وہ سالانہ چند ڈالر ہمیں جو ہے وہ خدمت نہیں ہوگی۔ بس یہ حب دنیا ہی ہے جس کی وجہ سے اپنے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا ومن یکرہن فان اللہ من بعد اکراہن غفور رحیم۔ سبق ختم ہوا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ عربی گرامر جاننے والے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے، لفظ قد نا، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور اس کے اوپر اگر لام داخل ہو جائے تاکید کا تو ڈبل تاکید ہو جاتی ہے، اور جب عربی گرامر میں ڈبل تاکید آ جائے تو اس کا مطلب قسم ہوتا ہے، یعنی اللہ اپنی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے واضح واضح احکام، واضح واضح آیات، واضح واضح نصیحتیں کی ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ، اور مزید پہلی امتوں کی بھی کہانیاں بیان کی۔ بھائی کفر و شرک کے علاوہ قوم شعیب میں ناپ تول میں گناہ کرتے تھے، گڑبڑ کرتے تھے، ان پر عذاب آیا، اور قوم لوط کہ اس میں کفر و شرک کے علاوہ بدکاری کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، فلانی قوم کے اوپر یوں اس وجہ سے عذاب آیا، اس وجہ سے عذاب آیا۔ تو بات یہ ہے کہ پہلی امتوں کی باتیں بھی اس لیے کی گئیں کہ ایسے گناہ آخری امت میں نہیں ہونے چاہیے، اور جن وجہ سے انہوں بعض امتوں کو کسی وجہ سے نوازا گیا تو وہ باتیں بھی ذکر کی ہیں، جیسے لقمان کی بات کو ذکر کیا، اصحاب کہف کی بات کو ذکر کیا، اور باتیں ذکر کی ہیں۔ مزید اس میں کہ مثلا من الذین خلوا من قبلکم وموعظۃ للمتقین میں ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے نیک لوگ پیغمبروں کے اوپر تہمت لگی, جیسے موسیٰ علیہ السلام پر لگی, جیسے یوسف علیہ السلام پر لگی, جیسے مریم علیہ السلام پر لگی, تو اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کی برات کا انتظام کیا. ایسے ہی منافقین مدینہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی پر تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برات کا بھی انتظام کیا. اب بھی کوئی شخص نیکی کے اوپر قائم رہ سکتا ہے, قائم رہ سکتا ہے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. تنبیہ الغافلین میں ایک شخص ہے, وہ کوئی چیز بیچتا تھا. تنبیہ الغافلین میں یہ واقعہ لکھا ہے. تو وہ ایک جگہ میں وہ بیچنے کے لیے گیا تو کسی خاتون نے اس کو کہا کہ آ جاؤ, میں نے بھی لینی ہے وہ چیز. وہ پتنی چکور بناتا تھا یا کیا بناتا تھا, وہ دونوں میاں بھی مل کے بناتے تھے تو پھر دن کو بیچتے تھے, ایک آدھ بیچ جاتا تھا, کام ان کا بن جاتا تھا. کسی خاتون نے کہا میں نے بھی لینا ہے, ادھر آ جاؤ. وہ ادھر چلا گیا, اس نے دعوت گناہ کی تھی تو یہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو بہت بری بات ہو گئی ہے, نیکی تو کوئی خاص ہے ہی نہیں, تو یہی تو نیکی ہے کہ گناہ سے میں اب تک بچا ہوا ہوں تو اب تو گناہ میں بھی پھنس گیا ہوں. اس نے اس کو کہا چلو میں انتظام کرتا ہوں, آپ کی تیاری کرو. وہ چھت کے اوپر چڑھ کے اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں اور اب آپ مجھے بچاؤ. اس نے چھلانگ لگا دی چھت سے نیچے باہر کی طرف, اللہ نے فرشتے کو حکم دیا اور اس کو اپنے پروں میں پکڑ کے نیچے آرام سے پہنچا دیا. گھر آیا, بیگم نے کہا کہ کوئی چیز نہیں لائی, سو سامان بھی سارا تیرے پاس نہیں ہے, وہ تو ادھر ہی رہ گیا نا, سامان بھی نہیں ہے تو کوئی بک گیا, گویا سارا بک گیا ہے, تو کوئی آٹا واٹا بھی خرید کے نہیں لایا, تو آج کیا پکائیں گے؟ اس نے کہا بس کچھ پکائیں گے چھوڑو. وہ سو گئے. سو گئے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ کھانا کوئی لا رہا ہے اور ہم دونوں میاں بیوی جو ہے نا کھانے کے لیے اس کی طرف جا رہے ہیں. کہ یہ لوگ پہلے تندور گرم کرتے تھے تو اپنی روٹی پکا لیتے تھے, پھر وہ پڑوسن آتی تھی ان کے تندور پر کہ وہ پہلے سے ہی گرم شدہ تندور میں لکڑ کم خرچ ہوتی ہے, تو وہ پڑوسن آ گئی تندور گرم کر روٹی پکانے کے لیے, انہوں نے ویسے آگ لگا دی تھی. وہ پڑوسن جب آئی روٹی پکانے کے لیے تو ان کو آواز دی, یہ دونوں میاں بیوی سو رہے تھے دوپہر کو, کہ آپ کے تندور میں روٹیاں جلنے والی ہیں, پک چکی ہیں, انہوں نے تو روٹیاں لگائی نہیں ہیں, روٹیاں گرم وہ جلنے والی ہیں. یہ جاگ گئے, وہ روٹیاں اس نے اتار دی ان کو. تو پھر اس خاتون نے اس مرد کو بھی جگایا جو گناہ سے بچ کے آیا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ اوہو آپ نے تو مجھے جگا دیا, وہ تو جنت کا کھانا ہمارے سامنے آ رہا تھا اور آپ نے جگا دیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ روٹیاں بھی جنت کی طرف سے ہی آئی تھیں. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے.